विरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत दो। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गो। हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से न तुम अपनी मंजिल बताओ। गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। नहीं देखते हम दिल में कहा है चला चल। जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ।